สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูกันว่าชีวิตในพระวิญญาณเป็นครั้งที่สองเกี่ยวข้องกับพระราชกิจหลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอยากจะทบทวนนะครับว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่นะครับเมื่อเราบังเกิดใหม่เราจะมีประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรเมื่อพระวิญญาณเสด็จมาหาเรานะครับพระวิญญาณเข้ามาสถิตอยู่กับเราและทำให้ร่างกายของเรานั้นเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์1โครินธ์บทที่6ข้อ19และ20เมื่อเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็เริ่มงานชำระเราให้บริสุทธิ์เรื่องนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมจะพูดในเช้าวันนี้นี่คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือชีวิตในพระวิญญาณที่เราจะต้องสำนึกตระหนักรู้อยู่เสมอว่าเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทำให้วิหารของพระองค์แปดเปื้อนเราต้องไม่ทำให้วิหารของพระองค์ซึ่งเป็นที่นมัสการเป็นที่สถิตของพระองค์ในชีวิตของเรานั้นแปดเปื้อนด้วยมลทินบาปพระองค์เริ่มชำระเราให้บริสุทธิ์โดยการที่เราเป็นวิหารของพระองค์เพราะฉะนั้นวิหารหลังนี้นะครับเป็นหลังที่มีความสำคัญเกือบจะที่สุดแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นวิหารของเราเองเป็นวิหารที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงกระทำให้เรานั้นจะต้องบริสุทธิ์เพื่อเราจะนมัสการพระเจ้าได้เพื่อเราจะทำงานของพระเจ้าได้เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าได้เพื่อเราจะดำรงตนไม่ว่าจะทำอะไรอาชีพอะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรนั้นเราจะต้องสำนึกตระหนักรู้ว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะทำวิหารนี้ให้เป็นมลทินไม่ว่าจะด้านเนื้อหนังก็ตามด้านจิตใจก็ตามพี่น้องครับด้านเนื้อหนังนี้พระคัมภีร์พูดชัดครับว่าเราจะต้องรักษาเนื้อหนังของเราให้บริสุทธิ์เราจะต้องไม่แปดเปื้อนกับการลามกต่างๆเราจะต้องไม่แปดเปื้อนเป็นมลทินกับการล่วงประเวณีเราจะต้องให้ร่างกายของเรานั้นเป็นอวัยวะเพื่อที่พระเจ้าจะใช้เรานี่คือกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ครับเราต้องให้ชีวิตจิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์ท่าทีในใจของเรานั้นต้องใสสะอาดท่าทีของเราใจนั้นต้องมีอะไรซ่อนเร้นท่าทีในใจเราต้องบริสุทธิ์ใสซื่อ innocent พี่น้องครับกล่าวโดยสรุปก็คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้นะครับเปิดเผยให้เรารู้ถึงพระคริสต์เปิดเผยให้เรารู้ถึงตัวเราทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนพระเยซูเพื่อเราจะเจริญขึ้นครับพี่น้องการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเราต้องเจริญขึ้นคริสเตียนที่ไม่เติบโตนั้นก็เตรียมตัวที่จะตายเราเจริญขึ้นในความรู้ถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อยิ่งรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อยิ่งรู้จักพระเยซูชีวิตของเรานั้นควรจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการชำระของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายให้เหมือนพระเยซูแล้วเรารู้ว่าเป้าหมายพระเยซูเป็นอย่างไรแล้วก็ดูชีวิตพระเยซูในพระคัมภีร์สิครับเมื่อเราดูชีวิตพระเยซูในพระคัมภีร์แล้วเราก็จะรู้ว่าพระเยซูคิดอย่างไรเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์แล้วเราก็จะรู้ว่าพระเยซูเป็นใครคิดอย่างไรควรทำอย่างไรมีท่าทีอย่างไรในใจและพระเยซูปฏิบัติอย่างไรในชีวิตประจำวันพระเยซูอธิษฐานมากอย่างไรพระเยซูพึ่งพระเจ้าพระบิดามากอย่างไรพระเยซูใช้ความรักในพันธกิจของพระองค์อย่างไรพี่น้องครับโดยฤทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณนั่นเองความปรารถนาชั่วอันเป็นธรรมชาติบาปเนื้อหนังวิสัยตกต่ำของเราก็จะถูกควบคุมได้พี่น้องครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ16ถึง25พี่น้องอ่านจำได้ใช่ไหมครับว่านี่คือบริบทที่เกี่ยวข้องกับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อความปรารถนาชั่วอันเป็นธรรมชาติฝ่ายต่ำของเราหรือฝ่ายเนื้อหนังของเรานั้นเรามอบให้กับพระองค์พระองค์ก็จะควบคุมพระองค์ก็จะช่วยเราพระองค์เสริมกำลังเราพระองค์ก็จะหาทางออกให้เราเวลาที่เราตกอยู่ในกับดักหลุมพรางทั้งหลายวิสัยตกต่ำของมนุษย์นั้นก็สามารถควบคุมได้และสามารถกลับกลายเป็นผลดีหากว่าคนงั้นนั้นกลับใจและพร้อมที่จะเชื่อฟังมีท่าทีแห่งการเชื่อฟังเสมอในชีวิตของเขาเพียงครับนี่คือลักษณะคริสเตียนในพระวิญญาณชีวิตในพระวิญญาณนั้นไม่ใช่ว่าพระวิญญาณนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของใคร แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ช่วยเราส่วนตัวครับในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทำให้เรากับคริสเตียนคนอื่นๆนั้นรักกัน พระองค์ทำหน้าที่ให้กับคริสเตียนทุกๆคนและรวมเราเข้ากันเข้าไปอยู่ในพระกายของพระคริสต์นี่เป็นประเด็นสำคัญด้วยพี่น้องครับประเด็นสำคัญก็คือว่าพระองค์ได้ทรงจับเราเข้าไปอยู่ในพระกายหรือพระวรกายของพระเยซูคริสต์นั่นคือคริสตจักรนั่นเองครับพี่น้องสัมพันธภาพของคริสเตียนจะต้องเป็นสัมพันธภาพโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสัมพันธภาพในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเราทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่งในพระวรกายนี้เราเป็นพี่น้องกันเราควรจะต้องรักกันตามคำสั่งของพระเยซูและขณะที่เราเป็นผู้วิหารของเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นการนมัสการพระเจ้าย่อมเกิดในชีวิตของเราที่เราเรียกว่านมัสการด้วยพระวิญญาณนมัสการโดยพระวิญญาณหรือนมัสการในพระวิญญาณนี่ครับถามว่านมัสการนั้นคือการถวายเกียรติการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าใช่ไหมครับชีวิตของเราภายในเนี่ยยกย่องสรรเสริญพระเจ้าให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งหรือเปล่าแล้วชีวิตของเราภายในเนี่ยสำแดงออกภายนอกทำให้คนอื่นนมัสการพระเจ้าด้วยกันกับเราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันกับเราจริงๆหรือเปล่าพี่น้องครับนี่คือพระราชกิจของพระวิญญาณและชีวิตในพระวิญญาณพระวิญญาณนำเราไปสู่ผู้อื่นพระวิญญาณนี่แหละครับไปสู่ผู้อื่นโดยผ่านตัวของเราทรงนำเราให้เป็นพยานเพื่อพระเยซูให้เรามีของประทานพร้อมมูลสำหรับงานรับใช้ซึ่งพระองค์เรียกเราให้เราทำเพียงครับเวลาพระเจ้าเรียกเราให้เราทำนะครับโปรดอย่าพูดเหมือนโมเสสที่เคยพูดว่าข้าพเจ้าไม่พร้อมข้าพเจ้าไม่มีความสามารถเพราะว่าในขณะนี้มีของประทานฝ่ายวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับงานรับใช้ที่พระเจ้าเรียกไว้กับเราทำอย่างแน่นอนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพระวิญญาณนั้นยังทำอีกหลายอย่างครับเช่นพระวิญญาณนั้นทรงเป็นเครื่องรับประกันหรือเป็นผู้รับประกันมรดกที่เราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นชีวิตในพระวิญญาณนั้นเป็นชีวิตที่เดินอยู่บนความหวังใจครับเป็นความหวังว่าเรามีวันหนึ่งนั้นจะได้รับ มรดกเรามั่นใจและหวังใจได้ยังไงครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำเราเชื่อและการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตกับเรานั้นเป็นเครื่องยืนยันพระสัญญาของพระเจ้าทุกอย่างครับพี่น้องเราก็จะเชื่อฟังทุกอย่างเราจะเชื่อทุกอย่างในพระสัญญาของพระเจ้าและในที่สุดนี่คือจะกลายเป็นประสบการณ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือในพระเยซูนั่นเองพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเราเข้าใจถูกต้องแล้วเราก็จะมีความสุขและไม่มีข้อขัดแย้งในชีวิตของเราข้อขัดแย้งในชีวิตของเราบางสิ่งบางอย่างนั้นควรจะต้องรับการแก้ไขครับพี่น้องการที่เรารู้จักพระวิญญาณมากขึ้นทำให้เรารู้จักตัวของเรามากขึ้นครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเครื่องยืนยันพระสัญญาของพระเจ้าและเราจะได้ลองชิมแผ่นดินสวรรค์ในวันสุดท้ายก็คือวันที่พระองค์จะชุบกายที่ต้องตายของเราให้กลับเป็นขึ้นและมีชีวิตนั่นคืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือชีวิตในพระวิญญาณพี่น้องครับวันนี้กล่าวรวบรัดนะครับสรุปเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับพระราชกิจหลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราซึ่งก่อเกิดประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนต่อไปคงจะเพียงพอนะครับที่เราจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดจบชีวิตคริสเตียนโลกนี้เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพาพระราชกิจและกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยานเปาโลได้เขียนนะครับผมอยากจะสรุปในพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับเป็นข้อสรุปในวันนี้คือเปาโลเขียนว่าคือพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้กับเราคือพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้กับเราผมเองนั้นเชื่อในข้อนี้และหวังว่าคริสเตียนทุกคนนะครับเราจะเชื่อพระวจนะของพระเจ้าไม่ต้องเชื่อตามผมครับแต่ผมกำลังอธิบายพระวจนะของพระเจ้าให้พี่น้องฟังเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจครับว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเราครับเรามีชีวิตอยู่ในพระวิญญาณร่างกายของเรานั้นเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันครับพี่น้องของเราในคริสตจักรที่มีพระวิญญาณบังเกิดใหม่ก็เป็นพี่น้องฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักกันเราต้องมีสัมพันธภาพในพระวิญญาณบริสุทธิ์และอีกประการหนึ่งก็คือเราจะต้องให้ร่างกายซึ่งเป็นวิหารนั้นนมัสการเป็นที่นมัสการของเราเอง และเป็นที่ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเมื่อคนอื่นมองเห็นชีวิตของเราคำถามคือเมื่อคนอื่นมองเห็นชีวิตของเราแล้วคนอื่นได้พบพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รักทุกท่านรวมทั้งผมด้วยอาเมน